بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته على محمد وآله وصحبه المخلصين وجميع أحبابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا خير ولا بركة إلا من عنده. فأستغفره وأسأله من فضله. لم چند معنا که ملاقات عمومیه نمابون مسائل اک فرب ذهن ما هاتو پیم خوش بوگا که منتخیلی بکم هاوری اگر خوش بیسم ایسی چهر ملاقاتی عمومی ندره بو ولی وقت جاری کتر عرضم کرد حساوم کردو بعضم مطالبه هن که اگر خم انجامی بگمو چندان ملاقاتیش بشون یا قطع بی هشتا هر لما ملکان نفهم کردو لو مقياس عامي موازنه الهيه والى لحظات في يوم معلومه لنا وجمع خوش بيسانبون خوش تربي مايه تا قوشه زندن رنگ خوش تربي ولی لو مقياس عامه وازانم قيناك عندي درمانه بفرزن چن ملاقاتش نما شش هفت مسئلهك اللي دل ما بو باسيان بكم ولي تعامل هو باعث وكا الآن كشتي مترحنا كم يكي امید به شمول رحمت کل تریش لطرف خواه با گشت من فرب و رحمت خواه لتک مانا اگر باش فکری لیب قینو رحمت پلاو گوشت و دمو دزگاو سفرو خان نجم تبعد رحمت لیکه بو انسان العاقل ارزش دار ترین لمانا لائقه انسان بو تروسكيك لنور او رحمت الى صالحة لدم ودزقا وعيشو مان وخوان وما نسر من ذرك يقجار زياتر للياقة خوان الرحمة باران لغسر معنا اللي بزيال به اميد محسك لبر صفايك لإيمان لدلونية يكي قشتانا حس لأصل إيمان دلونية تكائج من جزيات رحمة الأخوة زيات ربواري بسر قشتمانا شاية تا وقت دي داريك ترمان بو بريك لو مطالبة جيغي نوي وابزان ميتر لازم يبجمي يا بسورة تر بجمي لبرو لبري كي سفي نظرم كرد عامل اتفيش بو سفي نظر كرد نك نتواني سيخون بو لقصة كردنا. الحمد لله أنا خوشي كي مهم وسخت نية أصلا ولي قصة كردن يسخت أبو حفتي لما بر ترك حالم باش بو وقتي برنامج ملاقات ياندا مدتي بو سيني شمبو براو صحة هات بو وام تصور كرت وقتي ملاقات ما بيتر شيني كي ناميني إيسا الحمد لله نار حد يفشاري نية هر دنيك خوزة خوزة كما قلنا كزة كزي قربي هيو إيشي سيني هيو نأو من دوبوني هيو كجاران بي ولي بالترف نبو مقداري ماوا لما لقى دي جهر بهر حال أشخاص يكا يكا زاني بيانا وكاريان بوهر همو جاري كتن بملاقات يكا يكا يكا أشخاص متفرق يكا رزانو تنو استراحة من نبوة أو يشبوه موجب ك مقدار السختر بوه توا أما يشب عنوان الشكونا يجم استراحة من نبوة بدل باورم كردوه بو قصة ك أو عارفة محبوبة نازانم كي ولي ديوان بوه كي بوه وطويتي بيبغلن عمر بافتش هر پاسن باختش پی معشوق بی بغل خاصن ایت خو عمر کی دسرو کرچه نفعی هاتی اما سلان آخر گشتی جه هشتن گشتی بردن مقداری لتک خواک ام هیکلسا لو دا تبریل بون باو باگنو کسافته یا لآخر توزو خالگو تا انسان بختی بکا عمر بی بدن و امچته پوچانه نه والله هر با معشوق به بغل خاص بس ناراضی نیم فریش بشاتو که خوش ویسگی لیل روی محبتو و تیانا پیم دی میکا دی اما قبول مکا دی لتک او یک نفره دامنیشا دی بدو دی خبیور رو لو وقتا حال خو مزانم کناتوانم لو دو توضیح شم بایان داوا أي أو من مردمو أو كارما أنجام دا أي خجالت ناكيشم كبو بن أخوايك بو أو حياتي بو نيم ساعات ما رحتي وعزاو بو بن أخوايك كاري حياتي بو مصلي خانواديك فرديك هر جوري من مشكلة محلنا كردو رابجي مهشو مردم ويوتم والله إمكانين يدلم غازي بي بو رفع مانيتي لخم بو إسراحة زياتر بو تخفيف ناخوشي اگر كسي احتياجي بهم بياكر بمبالات من بهم ناتوانم او روحي مني او تواني مني بس قلنا كم ك لملاقاتي شاتون كارم بوا بريك ماندوبم بويا دوبارا السينم نختيتون بوا توا حفظت بعنواني واقعيتي بياني واقعيتك عرزكم امی چه دلیلی دوم بو با اوکا تصمیم بگرم تواب مطالبم عرض نکم چونکه برای مطالب اگر نیمه چل بویجره و بی که کم تأثیر بی پوچه هیچ غالبا ضرری هیا لنامه که عرضم کردو نمزنی و اصلاح فارسی که چیه هر کودی کم بکار بلو ساواز بونه و دلیل اوکا یک نفر سوالی کرد زو لملاقاتی که پارکو پیرارکا لدانشگاه هیئت علمی کن کلم لمجموعه استادانی هر رشته تشکیل به اوانه و هن رشته فیزیکا شیمی هم علوم مادیه یک جار انسان تنم تا اوانه که هن رشته علومی انسانی او بو اشاره کم اگر نه ایرجی او تفصیل نیواب زملو بحثی چوا راجع به سواز بونه مختصر تزهی کم داو وقت الذهن وقلب الإنسان نسبة بمطلبه خالية اگر اول جار وها القا كرابوي اگر كاك عزيز لبيري شي بيلب كرماشانا بوين بر لزندان سؤال كل قصة شون بكريك أسري برور شي بي هل نزلتها؟ مقدار توزيحات انت اما قسمة ديكي اگر رتوبو او انا اصلي او توزيحاتها هل جواب ام سؤال اخيرا بتفصيل مطلبك مود كسادك اي امسا وقت الذهن وقلب خالية لمطلبك ايش تابر اخول دي لتك انا كردوا اگر انسانك بصلاحيته صلاحيته قل الزاد خويا بيلا بيان يا بيلا حالات يا لقيافة يا لها مشتية بتوري عادي كابراك الذهني فارغة نا إثباتا نا نفيا لبرابر أو قراري نقدوا جهتي چي جهتي خير إنسانيكي سالمو قريكي نيشر لبرابر خير وحق وكا أو إلقاء درست لترف مربية و وأكا أروات الذهن للذهن شو عبورك أتشي تقلب جي أكري قلبي شو شكله بين قل الذهن مطابق شيء أزاني وايلي ولي بناء بخوال وكا أول جار مطلبك أو يجري بترف وها بيجري مخالفي بخوا حزنك مخوكك معذرتك مكاك برهان جان مطلقة بعنواني قدر ناشناسي نسبة بمحبتي تو يا نسبة بدر معنك هنيا لبرشاون خين طالب إجازة أو مخواردو تماشام كل تامي شيرين بو بهم خين خوشنيا ما بيسي قينك بهم نخوشنيا أو درمانة قلمي بينا راحت وجسمي خيري كيف خويتي شكرك إن شاء الله دنگ برزناكم وخم منوناكم بلقينا كابد بيسي هاي الشبك هاي بي بنا بخوا اگر او مطلبة كبو اول جارة القاء اكريب انسانك ولا ذهن و قلب یا جینگ دو تخواه همو تن باش دلی پیغن خوشوی سکن من مقدمات ناسی مطلب نید و القا بکره که عاملی اصلی چی به صلاحیتی کبره مربیه کبره مزکیه او به صلاحیت یا لبر زعفي تقوايا لبر زعفي دلسوزية لبر هالنوع حساسيتي كيف فردي نسبة بكسية لبر زعفي حكمة لبيانا هالشي بيه قريتو سر مربي مزكي بزعف وبه توانائية اوك لزهن وبرواب وقلب القاكرة او لزهن جي اقري لحالك لقلبة جي نكرتو اگر جاری تر او القا بکری او قدرت و توانایی اولینیه که ده دیسان لذهن و مرور بکا بر رو بر اقل تازه لذهن اجی که دو چتی که کانه بایی با دلیل ایتری یک جار قدرت فرطری گرکا یک جار وایلیت قدرت خوانه به هیچی لا تسمع اینکه لا تسمع الموتا تازه دل مردو این کانینیه رحمة للعالمين صلوات الله وسلم عليه وآله وجمعين ناتواني تروسكي رحمتك بنيري بأودلا وامرتو ناتوان إنك لا تهدي من أحببت أو هداية السماء كده ذهني وبيدين يتقلبي والتي با إنك تواو با صواد فهمي دس يكجار باش للحازي ذهني وحالي به ولي صمم بك من أبي نأش نبيه نا أمين نا بياني كي لبرابر وهس كأرز الشوية بي لبرابر القاي مطلبي وابش جا مراحلي خوارتري برلوا كواناي إصلاح هس ولی اگر مقیاسیک بو قدرتی بردی کلام کل ذهن و برواب و قلب بعدت تقسیم کن بیجن قدرتی صدی به فوراً لذهن و القاء به بقلب وک کلمات مبارک کانی او پیمان شوارنا و اشارت دلانی برده اسیر به قیمتی گیان و حیاتی لتاریک شوانه که فرصت پیاکا با لحظاتی که خوی بگینه تا دارو الارقام دو سه کلمه ابیسه لکوی و تاکوی بیجم لبینی عدم و تا وجود رایت پیواوا والله تشبیهی که صحیح نیا لبيني موت وتا حياة لبيني أنعام وتا إنسان ناسا نبيش لبيني جاهلية وتا إسلام ريقتها يكابا چند على كلمة بحد مسافة بثايان غير قابل مقايسة لتك هار مسافاتك ما بینی اوه و آوه با شوره گره تا اوه و ایتر مردوه کارو کیورو لالا فواصله چی درجاتی که فره هیا که بیجین اوه و جاری اول مطلبی پیگهی اگر درست پیگهی با یک درصد قدرت و واردی قلبی ابو جاری اول او یک درصد قدرت نبو لغلیا چو لذهنیا جه گرد مطلب کو نبو بای واردی قلبی نبو امرا لوانه 10% نیروی ششتا در قدیمه واردی قلبی بکا قدرت بانتری گرک یک جار بم بوانوا او انسان هنا و مطلب بي قدرتي لازم بيان القا كراو ديشتو الذهن يعني تازه كون بو ايدر ايزانن نسبت با او مطالبان و ايزان نيتر ساوازن بوك اشخاصي سادة اعزا امادنين بوار كرتن قدرتي كيف جار بانتري كركا بده درصدش بانتر که بتوانی او مطلب و زودتر زنی میانه و کاری که لدلیانه نکردوه و بگینه پیان امجر کار لدلیشانه بکرد چون ازانن وایشان لیبه خصلت یعن لگل علمیانه تطابق بیاک امیشه چون که ایسا نخوشم نتوانم راحت نخوش نه استغفر الله یعنی لفشارو نراحت یفرا راحت نیا قصه کردنم فکرم کرده و که اگر برای لو مطالب ما ایسه بیجم لبر و که توانایی منیا مطلبگان بی ارزش کم بو کسانی که ذهنیان خالیون اگر لأول او با قدرتی لازمی حتی یک درصد او بیجه فوراً جه بگری لذهنیانا با اونانی مثال ارزکم چون که او قدرت منیه الان دیجه اگر وای بانیجمی دول روی ایو و دول روی هر مؤمنیک حالتی ساوازهی با پیانه ببو کسی اگر وای بانیجمی باش اما چند مطلبی که دلنیا بوم و تنی باشا تقریبا و نه تذکار و نه یاداوری اک مطالب اکن که گشت ایزانین و معهود لبین مانا تقریبا او چند فقره فقط ارزکم أولين مطلب كشايد روح باقي مطلب كان تريش به مربوط ب زعفلي ك لنا حريغل خوشويس مناحس زعفلي ك مقدور النويت وإلى بعض زعفي هسك إنسان توانائي أويني لبينيان با أو أجيبني أشكر كري ودور دا ولي بري زعف هسك آسانة إنسان تسميم قاطع بقري مخلصانة أتواني أو زعفانة لبين با بري توزيح لو باروا زوت الراجع بعلتي أم زعفانة باسكم كردوة تأكيدي شم كردوة دي سان تأكيدة كموا خواي عليم وخبير آقاي هذي لدلم بتوازع شكس نفسي ونايجم وتبرئي خويشم بلا إخوة ونايجم وبياني حقيقة واقعية جم هر جاري لزعفي يكلم عزيزانم خبر داربم خجالتك يشم تمشاكم بلا وخصتي خم معيني حقيقة آواتو آرزوي زلزلة البتة نسبة با خدي آواتو آرزو كان بأدبينا كم جيانا كم وكي أو منالا شاهد أي لولي جيانا خاش فاي باكا كبران جيان در من بوبكا اي او مهم ترى خاصة نسبة بخودي آرزو كان بأدبي ناكم كلمة زلة بكاربوم بلك نسبة بخومي جم آرزوي مقدس وقورة قورة محترم ولي بنسبة بصلاحيتي من آرزوي زلة زلة هدلا تقريبا من عالية والشايد بجم لدل ما بون بتفاوت لدورانيكا تواو مبهم لدورانيكا بري روشنتر بري روشنتر ولي لياقة أهلية من نبوه أين نوك يك نفر معلمي رانندقي قريكي بي عده كفيري رانندقي بكا خوي بلد نبي ومسلط نبي اگر منصف بي هر وقت اشتباك ابيني ليكي لو كساناوا لرانندقي اپروشي كردون ازاني وقتي خوي بو اگر انصافي بي او فلان نقصي خوي بو خانا کرده اگر عمدی و خیانتیش به ایتره و اویلا ولی شکر با خواه ازن خیانت نبوه به لیاقتی بو لبرا اقرار با و آکم که ایراد کانی یکی یکیک لحاو ریگلی یک جار خوشویسم یک جار لخم باشتر ایراده کنی خوام حال بیریشتن دورانی گذشتم تقسیم کردو به فتره مختلف چند فتره مختلف لهر فتره که توضیحم داول گذشتت چه خطا و اشتباهاتی کم بود چه نقص گلی کم بود لجی دو جی او ابزانم توضیحی اما طالب موتو ایسی چه تماشای گذشته خواما کم بیم هر بیچی و پوچی و هی مرحله به مرحله فقط آواتو آرز میکنم شکر بخوا آواتو آرز میکنم دغل نبو لکرمه اگر وابی نبو من صحیحا تعجب کم که بو ام ایاده جورا و جورا لناو جماعتی هاوری ما براغلم خوش کلم هيا نبخو تنبخو كتر أما يك أما هيا مترحة جاريك بو منالك موتك جوان بوبو رشيد بوبو لنا خانواديك پرورد بوبو نادرس للحازي مالي ونادرس للحازي اخلاقي ونادرس للروابط يعني لقل مناوي يعني الجن لقل ميد ميد لقل خلاص شبرس جار أمدي زو شاير دو سال سي سال بل انقلاب برك باسم بويا كردو تسكراتيك من في أداو ايش مختاري توزيحاتي أدارة جب الشرايدي خانواتيكي خوي كتشن عيبي جور جور يعني من جملة باكو ديك نسبة بمنالا كان إشانتا جاري كان بإرادة خوا متوجه یک مطلبی گوره بون که مربوط با بشه عظیمه که خواه خلاتی کدو به انسان بشی اراده لناو عوامیلی جور جورا که شخصیت سازن انسان درسه کن جنیتیک بیئه که بخطای جن محیط یعنی شرایطی اجتماعی و خانواده و هرچش ده نوعي ارتزاق كاسبي مسائلي فردي خوي شخصي خوي كأوانا همو تأثيرك على شخصيتي خودي إنسانا أمس عامنا هموي برو بارك إنسان بكيشي كباري منفية خواه يقود في استثنائي داو بإنسان هروقي في لبي بخاتكار هموي أوانا بتعلقاتو إرادة عجيبا قدتي إرادة بإشاريك بكم ليرا لو تبا وحال نظر ما لباره مسائل ذهن و قلب و نفس و بین و سمو حاصل که ابت اخلاقی دینی شناساندنی ذهن و شناساندنی قلب لو حدا و مقدور و الى دنیای قلب هر ناناسره و مرموز بون و ناشناخت بون و بپایان بونی انسان مربوط به قلبیه نه به ذهن و غریزه لو دو مقداری که شراجه به نفس مطلبی که مهمه که رکم اشاره ببکم که خون لی حالی نیم اوه که اراده یکی که لخوای قلب اراده معمولی و متعارف اوه ایمه ای ناسین و ای زانین و همیشه کارکا اراده کم اچم رو سفر اراده کم واکم واکم هر چیشته اراده بچوکو گوره اما وقتی واهیا ذهن و قلب و غریزه کابره گشتی هاو جهد بوله سرباری شر سرباری منفی دجا قلب مجموعه که که یکی رقوه اراده یا او اراده چه همیشه هر بباری شر را کوتو تکار تیناگم چی قدرتی کتر که خارج له من ازانم قوه تر خارج لمسه دزگاه عمده هن لذهن و قلب و نفس اما ازانم اما ام دانه عجیب و غریب یعنی که تمامی خیر و شر خیر و شر دنیای آخرت با انقلابات و تحولات فردی تا اجتماعی تی توسری یعنی تمامی تاریخ واقعی زندگی انسان تی توسری عبارت لام اراده غیر او اراده و قوه قلبه چون که تمامی ذهن و قلبه تمامی قوه و ده ها سالت غریزه ها و جهت بود خدمتکاری غریزه بونو بروباری خرابی چون عقل هر فلسفه و استدلالی تاشی و بو غریزه قلب هر عواطفی خستو و تکار تمایلاتی خستو تکار هر چیکی خستو تکار هر بباری غریزه یک دست بو تو کابرا لباری خرابه کچی تماشاکی لزمانه که یک عاملی که اترخوا ازانه لخوی که لخوری که اکوی تکار او اراده يا اخاتكر ابي تشتكي زوتر ببركتان كراني مسوك انسانيه لغوره غوره وك حافظ وك بالشحافي وك رابعي عدويه شلون بونو بون بشي هل ولاتك يا خمانه مرحوم الشكري مرحوم الشيخ شكري لا شلون بو بمرحوم حاج الشيخ شكر الله ما ببركتان توزيح دابا